Trójka. Program trzeci. Na początek Nocny Polski Obywatel GC, Grzegorz Ciechowski, jego płyta Tak, Tak. Podróż do ciepłych krajów. Dobrze by było, prawda? Wybrać się gdzieś dzisiaj do ciepłych krajów. Grzegorz Raczkowski, Tomasz Żonda, witamy. Ja troszkę mówię dzisiaj marnie, więc będę mówił dość niewiele do Państwa, ale teraz zagramy. Na przykład zespół The Casino. Stories in the ball of eye, I'm coming down and see. między nami. To nieuchronny znak, to oczywisty fakt. Odetchnie ci, że a serce w piersi wali. I nic nie liczy się, znów nic nie liczy się. Stój, powiedz mi, co się stało, nie potrafię tak już więcej. Czas otworzy drzwi. Zespoły, które były u nas w Trójce i mówiły o swoich płytach bardzo przyjemnie swoją drogą. De Casino, czyli zespół, który pojawił się w konkursie Start Nagranie, a potem Smash oraz Lunatyk. A teraz trzy razy Photones. Nie ma takiej wody, żeby ostudzić ten żar. wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. się stać i wiatr już nie nareszcie. Bo tak zaczyna już wiać, nie ma się czego bać. Bo ty masz sobie żart, masz sobie głód, masz sobie dzisiaj w głowie lód. Ty masz sobie tajemnicę, o której nikt nie wie nic. To był fajny zespół. Pamiętam, że kiedy posłuchałem po raz pierwszy płyty grupy The Photonoids, to dzień później powiedziałem Tomkowi Lipińskiemu, że tak ładnej polskiej płyty nie słyszałem już całe wieki. A to były lata 80. Trójka i Nocna Polska. Grać! Dobry wieczór Państwu. Przed Wami IMPM. Przypominamy, że toalety są po drugiej stronie baru. Wojtek zaprasza na darmowe piwo o godzinie 21.50. Życzymy przyjemnej zabawy ze swoim IMPM. Przy okazji chcielibyście się na pewno dowiedzieć o specjalności tutejszej kuchni. Nie ma tu takiej. Yeah! gdy jadę szosą, świeci prosto w twarz, wiatr rozwiewa włosy. W ciemnych szkłach widzę świat. Żółte liście opadły, ogień wleciała ćma. Znowu zaplotłaś warkocz, spojrzałem w lustro. Dnia. Pnąc się ku niebu, wskazują drogę nam. Czas płynąc powoli, wyzwala nas z ran. Smutne są długie powroty, powroty z dalekich stron. Za nami noce szalone, przed nami pusty dom. Zimne ulice świcie, rozbudza różowy wschód. Starzec na ławce w parku odnalazł stracony kąt. Znudzony zapalam skręta, zapinam czarny płaszcz. Dziwne jest miasto świcie, jak dziwny jest ten świat. Zamyk

ukradniesz mi moje sny. Choć na powiekach nosisz czasem łzy, dotyk twej ręki obcy jest. Ukradniesz mi moją duszę, ukradniesz mi moje sny. Krokiem uciekasz poza grube drzwi, za nimi jest twój lepszy świat. Thank you. Mnie nie obchodzi żaden underground. Ja nawet nie wiem, co to jest. Choć mam pieniądze, piwo piję sam. Wybraniec Bogu, dziecko klęsk. Mogę wszystko mieć, wszystko czego chcę. Mogę mieć w Polsce zawsze wbrud na śniadanie. Tak na swojej pierwszej płycie śpiewał zespół Ira. Mogę wszystko mieć. Mnie nie obchodzi żaden underground. No i potem była kariera bardzo duża, ale właściwie głównie od drugiej płyty, nie od tej właśnie pierwszej. A przed Irą Brygada Kryzys oraz zespół RSC. Myślę, co życia cenną jest. O co ta gra? Przeklętą czuję niemoc i czy niemoc to ja? Szklanka na stole stoi, a fuzy wróżą mi źle. Więc orzeł czy reszka pyta mi, chyba już wiem. Czego więcej nie chcę, nie, to będzie mój dobry dzień. Sam sobie mówię, nie przejmuj się, to będzie mój dobry dzień. Zegar mi spadł ze ściany, lustro. przez sam.